राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सक्ताश्री महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 13 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 गीता अंतर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण दुगो भाई खास बात खास परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म है। मानव जन्म धर्म का पैसा कमाना भोग भोगना इसके लिए नहीं है। जो लोगों ने मान रखा है पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस बार से परमात्मा प्राप्ति करनी है। परमात्मा की प्राप्ति की बात बहुत सुगम आपको एक बात बतावे बहुत सुगम बात सरल बात। संसार में जो अनुकूलता प्रतिकूल आती है उसमें नरम है इतनी बात है। अनुकूलता में राजी हो जाते हैं प्रतिकूलता में रोड़ा लग जाए दुख हो जाता है या सुखी दुखी नहीं हुए बस इतनी बात है। एक तो मुक्त हो जाएगा कितनी सरल बात है। पहले चेता दिया अब याद रखना भाई कितने अनुकूल कितने मन की मन चाही बात हो जाए राजी नहीं होना। बिल्कुल मन के बिल्कुल बात हो जाए तो नाराज नहीं होना। क्यों ये राजी नाराज ये तो संसार है। राजी राजी ने नाराज नहीं होना है परमात्मा है इतनी बात है लंबी बात नहीं है। राजी और नाराज नहीं होना बस न प्रेषित से प्रेम प्राप्य नाप्य का प्रेम प्रेम प्राप्य मन की प्यारी बात मिले न प्रेषित सिद्ध हो। भगवान अर्जुन के घोड़े हांकते कह जैसे काम करते हैं परंतु भगवान ने कहा तो अंति अगवा पाए तो अन्यस अनुकूलता प्रतिकूलता आती है इसको तुम सह लो। ये नहीं कहा कि मैं दूर करूंगा तुम सह लो तुम बिक्री बना दो राजगार ना कर दो बस सब काम ठीक हो जाए। आप लोगों से चोरे बात करता हूँ एक ही बात अनुकूलता देकर राजी होना पटवा देकर घर आ जाना ये अगर होगा तो होता है संसार में रहोगे जन्म मन में रहोगे शुरू पाओगे और इसमें अगर राजी न हुए एक रहे मान रहेगा मुक्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा प्रत्यक्ष में। आपके शरीर रहते रहते अगर अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी और न हो मुक्ति हो जाएगी तत्व ज्ञान हो जाएगा ये छोड़ गया मुक्ति हो गई एकदम। और ननुकूलता ठहरती नहीं ना अनुकूलता प्रतिकूलता से ठहरती है नहीं, अनुकूलता भी हरदम नहीं रहती, प्रतिकूलता भी हरदम नहीं रहती, ये ठहरने ताकत नहीं है मेरे में, केवल आप आओ जाओ। समत्वम योग उच्चते, भगवान का एक समता रहे तो तुम योगी हो, और नहीं तो भोगी हो, भोगे का झाड़ नहीं होता, भोगी तो बार बार निर्मल होता है। समत्वम योग उच्चते, समता नाम योग है, सीधी बात है, सरल बात है एकदम, इतनी सी बात है, इतनी कभी अनुकूलता है खुशी प्रसन्नता है, प्रतिकूलता है तो प्रसन्नता है, राम जी की मर्जी है वैसे भी भेजे, अनुकूलता भेजे प्रतिकूलता भेजे, हरदम है नहीं, हरदम रहने वाली ना प्रतिकूलता है ना अनुकूलता है, हरदम नहीं रहती, अनुकूलता आती जाती है, हरदम रहती नहीं। कोई किसी के जीवन में आप बताओ क्या दोनों का अनुकूलता अनुकूलता नहीं रहती, राजा महाराजा धनी सेठ है उनके की सदा अनुकूलता नहीं रहती, सदा प्रतिकूलता भी नहीं रहती, बदलती रहती है, वह बदलने में जो राजी नारा है ये संसार में फंसना, ये संसार में फंसना, और राजी नारा नहीं होना संसार से उठेगा, ये तेज तस्गो ये सब साम्य स्थित मना, ये सब मन है साम्य स्थित, जिनका मन समता में स्थित है तेज संसार को जीत गए, संसार पर विजय हो गई, ऐसा हम साम्य स्थित होकर जिनका मन समता में स्थित हो गया वे समता मन प्रबाद थे, इतनी बात है। समत्वम योग उच्चते योग है, गीता का योग है, गीता का योग है, समत्वम योग उच्चते प्रतिकूलता प्रतिकूलता ये भी रहेगी नहीं, प्रतिकूलता रहेगी नहीं, अनुकूलता भी रहेगी नहीं, भाई बंधु माता पिता संबंधी सब रहेंगे नहीं होगा, सब मर जाएंगे ऐसा भी नहीं होता, रहेगा नहीं, तो राजी नाच क्या हुए, क्या राजी हो रहा है, क्या नारा है, मौज में रहो अर्दुम आनंद में, अनुकूलता में भी राजी और प्रतिकूलता में राजी, समतम योग चले क्षमता चले, इतनी बात है, कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया एकदम थी, समतम योग उच्चते, ये तो होता है संसार में है, संसार है अनुभूलता पति होता, अनुभूलता पति होता, ये तो आती जाती होती है भाई, हरदम नहीं रहती ना, हरदम अनुभूलता रहती है ना, हरदम वस्तु रहती है, किसी जीवन में किसी नहीं, किसी के जाओ इतने बैठे देखो आपके जीवन में बता करो क्या हरदम प्रतिकूल रहती है, हरदम प्रतिकूलता रहती है नहीं, बदलते रहते स्थिति से घोड़े हाँकते आज्ञा मानते हैं परंतु स्थिति से चलो ये नहीं मैं मिटा दूंगा, ये काम ले रहा है सब काम ठीक हो जाएगा, इतनी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ, बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया, समतम योग उच्चते, क्षमता का नाम योग है, गीता का योग है, है तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, जिसका मन साम्य में स्थित हो गया संसार को जीत गए। राग देश में क्या हुआ, कोई फायदा नहीं, सिवाय दुख के कोई फायदा नहीं, सब आदमी मस्त एकदम। कितनी सुन बात है, कितनी सरल बात है, ये निकल जाएगी क्षमता भी निकल जाएगी, असम सब निकल जाएगी। हम मौज में रहो, आनंद में, हमें कोई परवाह नहीं, सब व्यवस्था हुए समय अवस्था है, ये मुक्ति है, ये योग है, समतम योग उचित है, योग है, वो योग ही है, समय अवस्था है, प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था बात है, मौज में आनंद में। प्रतिकूल से प्रतिकूल अवस्था भगवान भेजते हैं, भगवान कृपा करके हमारे को पकड़ने के लिए, हमारे को दृढ़ करने के लिए, हमारे को योगी बनाने के लिए भगवान कृपा करते हैं, भेजते हैं, कैसी कृपा है, हमारे को योगी बनाने के लिए हमारे पर विशेष कृपा है। न प्रगति से प्रेम प्राप्य, ये बात समझ में नहीं आती है। मैंने पूछा शेर जी से, शेर जी ने मैंने पूछा है कि प्रेम प्राप्य न प्रगत, अप्रेम प्राप्य न उद्वेगेत, तो प्रिय प्राप्त हो गई फिर आ गई, प्रिय अप्रिय प्राप्त हो गई तो क्षमता आ रही नहीं समझा सके। हटी समझी गए आप समझाओ क्या है, कोई समझाओ नहीं, तो मन इंद्रियों को अच्छे लगे वो प्रिय है, इनको अप्रिय नहीं, वो अप्रिय है, प्रिय अप्रिय तो होगा पर हर्षित नहीं होता, दुखी नहीं होना, परिहारी पर समझ में आएगी, समझ में आती नहीं है। प्रिय नाम अनुकूल, अच्छे लगे, मन को अच्छे लगे, बुद्धि को अच्छे लगे, शरीर को चले गए, फिर तावड़े में डाले तो अच्छा नहीं लगे, सूर सामने अच्छा नहीं लगे, पैसे बड़ी बड़ी चले गए, तो प्रिय प्रिय को प्राप्त करे हर्षित और दुखी नहीं हो, प्रिय को प्राप्त कर जाती हमें, ये तो पशु ही होते हैं, पशु तो ज्ञान बोलते हैं, विश्व से विश्व विश्व अनुकूल हरी हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, इनका असर तो वृक्षों पर भी होता है, पशुओं पर भी होता है, सब पर होता है, तो ये अपने को प्राप्त हो रहा है, अपना असर अंदर है, मौज हो गई, आनंद हो गया, हर समय मौत है, हर समय इस बात को समझ रहे, हर समय मौत है, हर समय मौत है, अब मुक्त हो गए एकदम संसार से उठी, ये तेज सर्गो ये सांग साम्य स्थितम मना, ये सांग मना साम्य स्थितम समस्थापित हो गया, तेरे ही जीत, यही जीते सब संसार जीते सब संसार के ऊपर आधिपत्य किया। यही तेजता सर्गो ये साम्य स्थित मन ये मन साम्य स्थित जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया तो यही जीवन अवस्था मौज हो गई आनंद हो गया कितनी बात होता है ये मैं कठिनता हूँ तो भूसा बोलो प्रियो को प्रेम करके हर्षण नहीं होना अभी प्रेम नहीं होना ये तो आते रहते हैं भाई कोई नहीं कह सकता आज के जीवन में ये ना आए मैं ये मानो बोलता भी आती है पति बोलता भी आती है ये तो संसार का स्वरूप है अनुकूलता पति का संसार का स्वरूप है इसमें समझ रहे हैं उनसे उठे ये तेज देते सर को संसार हो जीत गया ये सब सामने से दबाना एक संत थे नागौर में छोटी बस में हम मिलने हो गए बूटे हो गए अब चलना नहीं जाता उठा और चले तो पर्यावरण लग जाए खूब जोर से पर्यावरण तो लग जाए लग जाए पीड़म से ऐसे हम गए दर्शन करने पर लग जाए पीड़ा हो जाए ऐसे बाबा देखा कैसी बढ़िया बात बताई पर जाओ तो लग जाए पीड़ा हो जाए तो दुख क्या संतों की बात है संतों की बात संसार में परिवर्तन को देख करके खुश हो रहा है यही चीज है परिवर्तन है कभी सुख रूप से कभी दुख रूप से कभी अनुभव रूप से कभी प्रतिकूल रूप से होता है क्या इसमें आदि आदि क्या नाराज हो गए मुफ्त में मुक्ति मिलती है मुफ्त में इमराजी न हो नाराज नहीं हो ठीक हो गया प्रश्न हर सब प्रसन्न है सब लोग ऐसी शंका हो तो पूछो आपकी शंका आती हो पूछो आपकी बाधा लगती हो पूछो ये तुम बात है प्रतिकूलता प्रतिकूलता आवेगी अब अगर बरसात नहीं हुई मार मार भी नहीं हुई गाय मर रही है आदमी मर रहे हैं आदमी अन्न नहीं मिलता अन्न नहीं घर में छाल काट कर दे रोटी बना अपने को पता नहीं लगता है दोनों बस रोटी बन दी अच्छी तरह क्या पता लगे खेती नहीं हुई और लगा से वर्षा होती है खेती हो जाती है तब वर्षा हुई नहीं छप्पन काल में भी वर्षा हुई यही तो हुई रहनी दो रानी राती कर रानी राती होती खेती होती उसे पैसा हुई नहीं एक मतलब ही नहीं हुई ये बात है तो संतों की ये बात है जब भाई अनुभूता हुए सब प्रतिकूलता हुए अपना जाओ अनुभूता हो सब प्रतिकूलता न प्रशिषित प्रेम प्राप्त नोत्जित अपेक्षा प्रेम सर्वबुद्धि यह बुद्धि सीधा है एक मन से होता है बुद्धि से होती असमूढ़ मूर्खता नहीं है ब्रह्मविद ब्रह्म नहीं सीधा वो ब्रह्मविद है ब्रह्म स्थित है मन इंद्रिया शरीर को प्यार लगे वो प्रिय प्राप्त है सब भाई बहन सब सब सुनो एक समता में रहता जाओ समत्व में योग हो चुके योग है योग गीता का योग है समत्व में योग हो चुके ये नहीं रुकता सको हर पर विजय कर रही जीत गए राजीव नाथ हुए तुम्हारे राजीव नाथ हुए आगे संसार जीत गया अब राजीव नाथ नहीं हुए तो संसार आ गया राजी रहते कोई असर यह देखो एक बात सोचो आप कि सत्संग करने वाला में भी अगर क्षमता नहीं आई तो कहाँ आएगी और कहाँ आएगी सत्संग करने वाले भी दुखी और सुखी हुए तो ये क्षमता कहाँ आएगी आप पर जिम्मेदारी है क्षमता न प्रशिष प्राप्त न होती अपने को प्राप्ति करे उद्देश्य न करे आनंद हो जाएगा कर्ज देखो कर्ज देख लो अनुभव भाई चौन या मनी है दिलचार यार विचार मन में चौन या मनी है दिलचार चौन या मनी रात चौने थोड़े दिनों के चाननी या मनी है दिल सारगी यार विचार सदा से भीतर यार विचार दिला से भीतर या मनी है दिल सारगी क्या राजीव है क्या ना राजीव है अनुकूलता प्रतिकूलती जाती इस बार यही उत्तेज देते सभी को बहुत हो गई यही उत्तेज देते सभी को संसार मात्र को जीत संसार मात्र और संसार संसार को जीत गए यही उत्तेज देते सभी को ये साल साम्य स्थित बना ये बना साम्य स्थित एक बात है मामा जी एक बात है अनुकूलता प्रतिकूलता में सब सब रहना समत्व में योग उचित है राजीव नाराज हुआ योग नहीं है भोग हो गया भोग राजीव नाराज भोग हो गया एक बिच्छू था बिच्छू हम फूल देते तुम ढाल देते हम आशा दिया तुम रोए दिया हम तो फूल देते तुम मोटे बड़े डाल दिए हम आशा यही हो तुम रख दिया बोलो अबे दास ही ये लगाए थोड़ो तुम लोग हम छोटे आपने शरीर देखता हूँ जो बहुत छोटा है मैं ऐसा किया यो तो रो भैया का और कर दिया है। एक संत थे जो एक बिच्छू नदी में बह रहा था तो पानी में बिछ रहा उथल पदल हो रही थी तो हाथ देखा मैं हाथ दिया कटका दिया छोड़ छोड़िया फिर बढ़िया फिर कर दिया तो एक आदमी भूल गए ये काटता है फिर सुख लेता है ये काटता है काटना कोई बढ़िया तो नहीं है बढ़िया तो नहीं है पर काटता है तो बढ़िया नहीं है वो ही काटता है पानी से निकाल देना बढ़िया काम है मैं क्या सुनू उन्हें घटिया काम ही छोड़ता तो इन्हें पानी से निकालना घटिया की बढ़िया है तो बढ़िया तो वो घटिया ही छोड़ता हम डाल देते तुम डाल देते हम फूल देते हमने ऐसा किया तुम रो ही दिया हमने ऐसा किया तुम्हारे किया तुम रो दिया क्या बने हुए हम हमारे को पहले कुछ सूखा था बूंदी में पहले तो मालूम दिया कोई छोड़ दे भीतर छोड़ दिया भीतर प्रवेश भीतर है भीतर कुछ नहीं मालूम दिया भाई चिपड़ी दगाड़ी थी और पूछनेगा तो बस बैठा है तो हम तुम ढाल देते हम फूल देते हम ऐसा किया तुम रो ही दिया हमने ऐसा किया तुम रो क्या बड़े बने बड़े तब बड़े हो गए आप रो नहीं ठीक है भाई लकड़ी जगह तुम लकड़ी जगह देखना मत मरेगा वो लोग शरीर से बात है वो थार मारा गन्नो नहीं है आप कोई काटो वो तो कोई सुबह सिखा दे तो अपने हर्षे पास और कर दे भाई थे अंतिम दिया